ฉะนั้นระดับของจุดหมายของการปฏิบัติบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอาแค่พอสบายสบายก็เอาเถอะที่ฉันมาปฏิบัติเนี่ยไม่เอาอะไรมาหรอกเอาพอสบายสบายอย่างไรก็สบายแบบกินสบายนอนสบายอยู่บ้านสบายทำงานสบายสบายร้องไห้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรหัวเราะไปบ้างก็ไม่เป็นไรสลับกันมันตื่นเต้นดีอย่างน้อยมันก็มีรสชาติไม่จืดชืดร้องไห้ไปหัวเราะไปจนวันหนึ่งมันเกิดความสำนึกขึ้นมาว่าร้องไห้เนี่ยมันเหนื่อยแล้วหัวเราะล่ะบางทีฟังเขาพูดมันขันมันตลกจริงๆหัวเราะจนเหนื่อยแทบขาดใจตายนี่ก็เหนื่อยอีกเหมือนกันก็เกิดความรู้สึกว่าร้องไห้มันก็เหนื่อยหัวเราะมันก็เหนื่อยเหนื่อยเท่าๆกันแม้หัวเราะจะดีกว่าร้องไห้แต่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งสุดโต่งทั้งสองข้างในเมื่อมันสุดโต่งทั้งสองข้างมันก็มีความเหนื่อยความทุกข์ความไม่สบายอยู่ในนั้นเมื่อนั้นมันจะค่อยๆรู้จักเลิกหัวเราะเลิกร้องไห้มีแต่ความแย้มยิ้มเบิกบานเหมือนพระพักของพระพุทธรูปไม่ว่าพระพุทธรูปที่ไหนจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ลองสังเกตดูพระพักของท่านจะปรากฏความแย้มอิ่มเอิบเบิกบานอยู่เป็นนิดแม้ว่าผู้ใดจะเข้าไปกราบร้องไห้สะอื้นลูกมีความทุกข์เหลือเกินทุกข์มากพรรณนากับพระพุทธรูปท่านจะประโลมไหมอย่าทุกข์ไปเลยมันเป็นเช่นนั้นเองท่านตรัสไหมหรือเข้าไปกราบด้วยความยิ้มย่องชื่นบานแม้เพิ่งได้ลาภก้อนใหญ่ไม่คาดฝันอยู่ดีๆซื้อลอตเตอรี่ด้วยธนบัตรใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกระเป๋าแล้วมันก็โชคดีถูกรางวัลที่สามไม่นึกเลยแล้วก็จะพรรณนาว่าจะเอาเงินไปทำอะไรต่ออะไรให้สมกับที่ขาดแคลนท่านตรัสไม่ว่าดีใจด้วยท่านไม่ตรัสตอบอะไรเลยพระพักของท่านยังคงความเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาหัวเราะหรือร้องไห้มันก็เป็นเช่นนั้นเองพอหยุดมันก็สบายทำไมไม่เพียงแค่แหละยิ้มแย้มด้วยจิตที่เป็นกลางว่างเบาสบายนี่คือสิ่งที่เราควรจะฝึกให้เกิดขึ้นไม่ต้องร้องไห้ไม่จำเป็นต้องหัวเราะดังมีแต่ความแย้มยิ้มเบิกบานอิ่มเอิบจิตเช่นนี้ก็คือจิตที่มองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองที่เกิดขึ้นดูไม่ยากเลยแล้วทำไมจึงปฏิบัติไม่ได้เป็นเพราะอะไรข้อแรกสุดเป็นเพราะมีฉันทะไม่เพียงพอจริงหรือไม่ลองถามตัวเองดูทั้งที่บอกว่าฉันรักธรรมะฉันพอใจธรรมะแม้บางคนถึงกับสละชีวิตทางบ้านมาอยู่วัดแต่กระนั้นก็ยังพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติดูลงไปจริงๆก็จะเห็นว่าไม่ใช่อะไรเลยเพราะฉันทะความรักความพอใจในธรรมะไม่พอมันอดรักกิเลสมากกว่าไม่ได้แม้จะปฏิเสธว่าฉันไม่เอาหรอกขยะกิเลสเหม็นจะตายแต่ทั้งๆที่เหม็นก็กอดรัดมันอยู่ทุกวันอยู่กับความโลภความโกรธความหลงได้ทุกวันเมื่อฉันทะไม่พอรักไม่พอวิริยะความภาคเพียรที่จะทุ่มเทลงไปเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มาขวางกั้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดก็ทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เต็มที่จิตตะความมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องของธรรมะทุกลมหายใจเข้าออกเช่นมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกเมื่อเชื่อวันทุกขณะที่มองไม่เห็นไปมองวนเวียนกับสิ่งอื่นจะอยู่แต่กับสิ่งที่รักที่พอใจวิมังสาความใคร่ครวญที่จะมีต่อธรรมะว่ามีสิ่งใดที่ควรแก้ไขขัดเกลาปรับปรุงจะตัดทอนบั่นทอนอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเ พื่อไม่ให้จิตนี้ย่อหย่อนก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันทะเป็นบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในทุกๆเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องเริ่มต้นด้วยความพอใจทำไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีฉันทะไม่พอก็เนื่องจากศรัทธายังไม่เพียงพอนั่นเองศรัทธาในธรรมยังไม่เพียงพอเมื่อพูดถึงพระธรรมก็พูดอย่างยกย่องบูชาแต่ยกย่องเพียงที่ลิ้นที่ปากยังไม่ซึมซาบไปถึงหัวใจเพราะศรัทธาที่มีอยู่นั้นไม่เป็นพุทธศาสตร์ยังเป็นศรัทธาที่เป็นไสยศาสตร์ศรัทธาของจิตที่ยังมีความเคล้าหวังพึ่งบุคคลบ้างวัตถุบ้างสถานที่บ้างโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยตนได้ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปสถานที่อย่างนั้นอาจารย์ท่านนั้นหรือมีวัตถุนั้นสิ่งนี้มาอยู่ใกล้ตัวเพราะหวังความอุ่นใจที่จะได้รับจากสิ่งเหล่านั้นถ้าจะลองพิจารณาทบทวนกันดูเราเคยไปรดน้ำมนต์มากี่วัดสะเดาะเคราะห์มากี่ครั้งเคยแขวนพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราได้มากเท่าไหร่แล้วสิ่งนั้นได้ก่อให้เกิดความสุขความสงบความสบายใจพ้นจากสิ่งสมมุติที่เรียกว่าเคราะห์โศกอะไรทั้งหลายตลอดไปหรือไม่เปล่าเลยจะช่วยเราได้ก็เพียงชั่วครู่ชั่วขณะคือในขณะที่ได้รับก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจในขณะนั้นเท่านั้นเองและผู้ที่ให้น้ำมนต์เครื่องรางของขลังวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็หาได้คงทนยั่งยืนไม่เมื่อมีเคราะห์เกิดขึ้นแก่ท่านท่านผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกันเพราะเหตุว่าผลของสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยที่ได้กระทำกระทำเหตุอย่างใดผลก็ย่อมเป็นอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์เจาะลงไปให้ชัดที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะแก้ไขอย่างไรก็ต้องแก้ไขที่จิตของตนให้ลดละความยึดมั่นถือมั่นฝึกจิตนี้ให้มีความเป็นอิสระที่แท้จริงและตลอดไปมองให้เห็นภายในวัฏฏะสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดของอัตตาที่ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานได้เห็นว่าได้ทำจิตดิ้นรนขึ้นลงซัดสายเหวี่ยงกระแทกอย่างไรทำให้เกิดความไม่สงบเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจเพียงใดหากมองไม่เห็นภัยนี้ก็ย่อมจะเกิดความเกียจคร้านติดความสบายจะทำสมาธิเสียหน่อยก็เหนื่อยนอนพักผ่อนจะดูลมหายใจสักหน่อยก็ผัดว่าดูเมื่อไรก็ได้ทั้งที่ไม่เสียเวลาเลยก็ขอกินเสียก่อนเล่นเสียก่อนคุยเสียก่อนเที่ยวเสียก่อนอะไรๆก็มาก่อนแต่เรื่องของธรรมะการปฏิบัติธรรมเอาไว้ทีหลังและจะก้าวหน้าได้อย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมาเราใช้วิธีกลบทุกข์กันมาโดยตลอดไม่ได้แก้ไขด้วยการขุดรากถอนโคนของความทุกข์ได้แต่กลบเกลื่อนพอให้ลืมไปชั่วขณะด้วยการไปดูหนังไปเที่ยวกินอะไรอร่อยๆมีเงินมากหน่อยก็ไปเที่ยวต่างประเทศในขณะที่ไปไหนๆนั้นความทุกข์ติดตัวไปด้วยหรือเปล่าสุขสบายเยือกเย็นผ่องใสตลอดเวลาไหมขณะใดที่อยู่กับตัวเองจิตก็กลับมาวุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์คืออัสมิมานะความถือตัวถือตนรวมไปถึงสิ่งสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของฉัน ฉันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการอยากจะให้เขาเป็นเหมือนอย่างใจฉันสารพัดทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกคืนวันวิธีกลบทุกข์นี้ไม่ใช่วิสัยของพุทธเป็นวิสัยของมนุษย์ที่มักง่ายสะเพร่าประมาทกับชีวิตไม่กล้าหาญที่จะเผชิญกับความจริงในเมื่อรู้ว่าสิ่งที่คุกคามจิตอยู่ตลอดเวลานี้คือกิเลสอันมีมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้หันเข้าไปเผชิญหน้าสู้กับมันถ้าเอาแต่วิ่งหนีด้วยการกลบทุกข์มีแต่ความอ่อนแอลังเลสงสัยประวันพลั่นใจชีวิตนี้จะหมดไปโดยไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาประการแรกหยุดจิตที่วุ่นที่ยุ่งที่ดิ้นรนนี้เสียทีโดยการทำสมาธิกำหนดสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เมื่อจิตนิ่งแล้วก็ลองสำรวจสภาวะของจิตดูว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรสบายไหมเย็นไหมว่างไหมเฝ้าดูความรู้สึกอาการที่เกิดขึ้นในจิตดูอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแม้จะยังต้องเกี่ยวข้องอยู่กับครอบครัวหน้าที่การงานหรืออยู่กับอารมณ์ใดที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรก็ตามจงใช้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องซึ่งรุกรานรบกวนอยู่ในจิตใจตลอดเวลานั้นเป็นแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมเฝ้าดูว่ามันมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อจิตของเรามันเกิดมาจากอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรเมื่อควบคุมให้มันสงบลงได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาปัญญาเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยการฝึกดูไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทีละน้อยทีละน้อยจนค่อยๆเห็นความเป็นเช่นนั้นเองจากนั้นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นต่ออะไรต่างๆก็จะค่อยๆจางคลายข้อต่อไปจงสร้างวินัยในการปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นอย่าคิดว่าเมื่อไรก็ได้เอาไว้ก่อนต้องบริจาคมันทิ้งมันทันทีเดี๋ยวนี้ต้องมีวินัยในการที่จะฝึกปฏิบัติอยู่บ้านจะทำอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็บอกตัวเองว่าฉันจะตามดูลมหายใจให้ได้ทุกขณะไม่ยากถ้าปฏิเสธว่าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลาจงมีวินัยในการที่จะตามรู้ลมหายใจทุกขณะแม้จะไม่สามารถทำได้ทุกขณะเพราะยังไม่มีความชำนาญเพียงพอก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้พยายามรู้จักลมหายใจเข้าลมหายใจออกมากขึ้นสม่ำเสมอยิ่งขึ้นตามลำดับก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองทีละน้อยทีละน้อยจนวันหนึ่งจะกลายเป็นกิจนิสัยทั้งนี้ก็เพื่อให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองประการต่อไปคือต้องมีสัจจะเมื่อตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเคารพพระธรรมซื่อตรงต่อในการปฏิบัติจะต้องขูดขัดโขกสับติเตียนแก้ไขขัดเกลาตัวเองไม่หลอกลวงตัวเองว่าตัวนี้ดีน่ารักมีอะไรเป็นข้อเสียก็ให้อภัยแก้ตัวให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาหากทำเช่นนั้นก็ไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมีแต่จะอยู่กับที่หรือจมลึกลงไปโดยไม่รู้ตัวข้อสำคัญที่สุดคือต้องมีหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะคำนี้จะประคุณท่านอาจารย์สวนโมกท่านกล่าวถึงเสมอสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นถือมั่นท่องไว้ก่อนแม้จะยังไม่ประจักษ์แจ้งแก่ใจเมื่อเกิดความทุกข์หรือมีอะไรที่รู้สึกว่าจะทนไม่ได้ก็นึกถึงประโยคนี้แล้วมันจะค่อยๆหยุด ใจได้เองจะทำให้มีกำลังที่จะขูดขัดถอนรากถอนโคนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่มีในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเช่นชื่อเสียงกิตติยศความดีความรักความเก่งความวิเศษต่างๆขุดรากถอนโคนออกไปแล้วในไม่ช้าอัสมิมานะก็จะลดลงจางคลายลงพรหมวิหารสีที่บริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นทีละน้อยในจิตเมตตาอยากให้เขาได้ดีมีสุขกรุณาอยากให้เขาคลายทุกข์มุทิตายินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาวางเฉยไม่กระตุกไม่ซัดสายไม่เวียง